إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، فيقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه الجنة. متفق عليه. عباد الله، الله سبحانه وتعالى katika aya suratu at-tahrim awalingania na kuwahusia wale walioamini kwa kuwaambia: ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, qu anfusakum wa ahlikum nara, ziokoeni nafsi zenu na za watu wenu kutokana na moto. وقودها الناس والحجارة، kisha akaueleza Allah subhanahu wa ta'ala moto kama huo kuwa kuni zake itakuwa ni watu, waliyadhu billah, na mawe. عليها ملائكة غلاظ شداد، katika moto kama huo kuna malaika wakali tena wenye nguvu. لا يعصون الله ما أمرهم، hawamuasi Allah subhanahu wa ta'ala kile anachoamrisha. Wayafaluna ma yu'marun, na hufanya kila amri anayoitoa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibada Allah, Mtume sallallahu alayhi wa sallam asema katika hadithi iliyopokelewa na Bukhari na Muslim kutoka kwa sahaba Maqil ibn Yasar radhiyallahu anhu, qala sallallahu alayhi wa sallam: ما من عبد يسترعيه الله رعية، هكونا مجيئات أمبي الله سبحانه وتعالى تنبو توالى واني وتوالى وكونغوز انشي أو وكونغوز هاتندان ينبياك، يموت يوم يموت كيشي كم فيكي سكوياك يكون روك دنيان يكفريك، وهو غاش لهم أكيواني من يكوى فنيخيانا أسيوى نصيحي وتواكي. إلا حرم الله عليه الجنة، mtu kama huyu Allah subhanahu wa ta'ala ameharamisha kwake pepo. عباد الله، ni maneno ya kutisha aliyozungumza Mtume sallallahu alayhi wasallam. kwa sisi ambao Allah subhanahu wa ta'ala kila mmoja wetu amemjaalia ni msimamizi wa jambo, fama min ahadin illa waqad istar'ahu Allah subhanahu wa ta'ala, hakuna mmoja wetu isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala amemweka ni mchunga. Ikiwa si mchunga katika nchi, basi ni mchunga hata ndani ya nyumba yake. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi, yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idha fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alayhi aba'ana wa Allah amarna biha, qul inna Allah la ya'muru bil fahsha ataquluna 'ala Allah ma la ta'lamun. Tuzingatie pamoja hii aya suratul A'raf. Allah subhanahu wa ta'ala zungumza kuhusu washirikina wa Makuraish walivyokuwa wakitufu kwenye al-Kaaba wakiwa uchi. Wa idha fa'alu fahishatan, wakawa watufu wakiwa uchi waume kwa wake, uchafu kama huu wanaofanya, wakiambiwa kwa nini waufanya. Qalu wajadna 'alayha aba'ana wallahu amarna biha, tumewapata baba zetu katika hali kama hii na Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha ibada kama hii kuifanya. Qala Allah subhanahu wa ta'ala raddan 'alayhim, qul inna Allah la ya'muru bil fahsha ataquluna 'ala Allah ma la ta'lamun. Waambie Allah subhanahu wa ta'ala haamrishi uchafu. Je, mnamsemezea Allah subhanahu wa ta'ala mambo msiyoyajua? Tizama vizuri katika kuwarudi Allah subhanahu wa ta'ala. Hakukanusha kuwa baba zao walikuwa katika hali kama hii. Hakukanusha kuwa waliwapata baba zao wakiwa katika hali kama hii. Allah subhanahu wa ta'ala alichokanusha ni kitu kimoja. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى, ابن القيم رحمة الله تعالى عليه أيلازا كتك كل وكوازه لسؤالا لكو مبابا ديو سبب كوبا يوتتواوك وكتك حلمبايا نوبوتوف. قال رحمه الله تعالى, وإذا اعتبرت الفساد, ukizingatia ule ufisadi fil aulad katika watoto, wajadta anna ammat alfasad min qibali alaba, utapata wingi katika ufisadi unaopatikana kwa watoto watokamana na wazazi wao. Qul inna Allah la ya'muru bil fahsha ataquluna 'ala Allah ma la ta'lamun. Allah subhanahu wa ta'ala hukanusha maneno ya Makuraish waliposema wajadna 'alayha aba'ana. Ibada Allah, ni wajibu wa kila Muislamu kutizama namna anavyowalea watoto wake ndani ya nyumba yake, na afanye bidii na kutafuta kila sababu ili mtoto wake awe ni katika watoto wa kheri. Na likiwa litatokea baada ya hapo ya kutokea, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha, huwezi kumuongoza wewe ule unayempenda, lakini Allah subhanahu wa ta'ala humuongoza anayemtaka. Fahadha Nuh alayhi salatu wassalam, wanada Nuh rabbahu faqala rabbi inna ibni min ahli wa inna wa'daka alhaq wa anta ahkamul hakimin. Qala ya Nuh innahu laysa min ahlik innahu 'amalun ghayru salih. Nuh alayhi salatu wassalam, nani anashaka kuwa aliwalea watoto wake katika tarbia kisawasawa na yeye ni mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala? Leo afariki mtoto wake katika ukafiri. Wanada Nuhu rabbahu, alipoangamia mtoto wake Nuh akamwomba Allah subhanahu wa ta'ala, faqala inna ibni min ahli wa inna wa'daka alhaq. Allah alimwahidi Nuh kuwa hataangamiza yote katika watu wake. Akamwambia ya Rabbi, huyu ni mtoto wangu, ni katika watu wangu. Amuomba Allah subhanahu wa ta'ala, kwa nini ameangamia? Allah subhanahu wa ta'ala amjibu Nuh na kumwambia, qala ya Nuhu innahu laysa min ahlik innahu 'amalun ghayru salih. Ewe Nuh, huyu si katika watu wako, matendo yake si mazuri, ni machafu. Sasa ikiwa Nuh alayhi salatu wassalam, ambaye ni mtume wa Allah, amefanya kila sababu ili mtoto wake amlee katika njia ya sawa, lakini turudi pale pale, at-tawfiq biyadillah yahdi man yasha wa yudhillu man yasha subhanahu wa ta'ala, innaka la tahdi man ahbabta ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. عباد الله، كنا مكسمينجي أمباو سيسي ويفاني katika hali ya kuwalea watoto wetu. Na biidhnillahi ta'ala, leo tutagusia baadhi ya makosa tunayoyafanya tunapowalea watoto wetu, na tutaendeleza katika jumaa itakayokuja idha ahyana Allah. Katika makosa tunayoyafanya ni mtoto kukosa kudwa na kiigizo chema kutoka kwa yule mzazi. يقول الله سبحانه وتعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. ويقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. Ni jambo la kusikitisha sana kumuona mzazi amuamrisha mtoto wake kuwa katika watu wa kheri, na amuamrisha mtoto wake afanye mambo ya kheri, hali ya kuwa ukimtizama mzazi mwenyewe ako kinyume kabisa na yale mambo anaumuamrisha mtoto wake kuyafanya. Atamuruna nnasa bilbir, ye muamrisha watu kuwa wema, na nyinyi mkajisahau nafsi zenu. Watansauna anfusakum wa antum tatluna alkitab afala taqilun. Allah subhanahu wa ta'ala sema tena: ya ayuha alladhina amanu lima taquluna ma la tafalun. Enyi mloamini, mbona mnasema mambo ambayo nyinyi wenyewe hamyafanyi? Kabura maqtan inda Allah, ni chukizo kubwa mbele Allah subhanahu wa ta'ala. An taqulu ma la taf'alun, kuwa nyinyi mnayasema mambo ambayo nyinyi wenyewe hamyafanyi. Utamkuta baba amuamrisha mtoto wake kwenda kuswali, lakini mtoto akimtizama mzazi wake hata swala moja haiswali. Ni mfano gani wampa yule mtoto? Na sote twafahamu kuwa mafunzo ya vitendo ni bora zaidi kuliko mafunzo ya maneno. Ama utamkuta mzazi afanya machafu mbele ya mtoto wake. Ni wangapi katika wazazi leo, na leo siku ya Jumaa ama siku ya Jumamosi, baada ya kula ghada yake atakaa mbele ya mtoto wake aanze kula marungi na kuvuta sigara mbele yao, kisha kesho akimuona mtoto wake afanya mambo kama hayo asimame mzazi kama yule amkataze mtoto kama yule? Atamuruna nnasa bilbirri watansauna anfusakum wa antum tatluna alkitaba afala taqilun. Hii siyo sifa ya mtu anayewaelekeza watu. Anayewaelekeza watu huanza yeye mwanzo akalifanya lile jambo kwa vitendo, ndio wale walioko chini yake wakalifuata. Na sisi kama wazazi, ni wajibu kwetu sisi kila tunachoamrisha mtoto katika mambo ya khairi tuwe ni wa kwanza kuyafanya sisi. Ibadallah, katika makosa tunayoyafanya ambayo wengi kati yetu sisi wayaona ni madogo, watahsabunahu hayinan wa huwa inda Allahi adhim, adduau ala alawlad, kuwaapiza watoto wetu wanapotukasirisha. An Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam: la tad'u ala anfusikum wa la ala awladikum ولا على أموالكم. متومة صلى الله عليه وسلم أسيما مسيابيز نفسي زانو ولا مسيابيز مالي زانو ولا مسيابيز وتتوانو أن توافقوا من الله ساعة isije ikaingiana katika wakati ambao Allah subhanahu wa ta'ala la yus'alu ataan illa a'taak, haombu isipokuwa atakupa katika wakati kama ule. Rawahu al-Imam Muslim. Isije ikaingiana na wakati ambao ukimwapiza yule unayemwapiza, Allah subhanahu wa ta'ala akakubali maapizo kama yale, ikawa ni sababu ya kuangamia mtoto kama yule. Na hili ni jambo lilokithiri baina ya kina mama. Utawakuta wanapoudhiwa na watoto wao, badala ya kuwaombea hidayah watoto wao, wakawa ni wa kwanza wa kuwaombea laana watoto kama wale. Kam min al-ummahat adaa'u auladahum li ajli la'anihim. Ni wangapi katika kina mama ambao wamewapoteza watoto wao kwa ajili ya kuwalaani? Mtoto akamuudhi kidogo, mwana laana wewe, Allah akufanye kadha wa kadha, Allah akujalieni katika watoto wa kadha wa kadha. Kila aina ya maapizo akampa yule mtoto, hasara yarejea kwa mzazi pamoja na mtoto aliyapizwa kama yule. Allah, Allah, ibadallah, anapokuudhi mtoto wako, muombe Allah subhanahu wa ta'ala muongoze. Wazee wa zamani walikuwa watoto wao wakiwaudhi, utawasikia wakiwaambia Allah yahdik, Allah akuongoze mtoto wangu. Lakini leo watu wamekosa subra. Yule mtoto anapomuudhi moja kwa moja, Allah yalanak, Allah yakrahak, Allah yafal kadha bik, akawa ni mwenye kumwapiza yule mtoto, na ikawa ni sababu ya mtoto kama yule kupotea katika njia ya sawa. Ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala kituweka hai. Tutazungumzia katika jumaa itakayokuja makosa mengine mengi makubwa ambayo wengi katika wazazi huyafanya, ili tujiepushe nayo, tuwalee vizuri watoto wetu na tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala waongoze. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.